szczęście. Teraz w euro aż 2 raty gratis i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Jest piątek, 5 marca, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Prawie 16 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem, trzeci dzień z rzędu. Polskie Radio z prestiżową nagrodą za serwis poświęcony Bitwie Warszawskiej. Trwa wyjaśnianie przyczyn wypadków kopalni Mysłowice Wesoła w województwie śląskim. Prawie 15 900 nowych zakażeń koronawirusem. Tak dużo przypadków COVID-19 notowanych jest trzeci dzień z rzędu. Zmarły 263 osoby. Sytuacja szczególnie trudna jest na północy. Na Warmii i Mazurach obowiązują regionalne obostrzenia. Mieszkańcy dostaną od państwa w sumie 5 milionów maseczek. Dwa razy więcej trafi do województwa pomorskiego. Z powodu dużej liczby zakażeń także ten region jest zagrożony lockdownem. Dostawy maseczek z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych trafią do wojewody, a potem do samorządu. W rozwożeniu maseczek będą pomagać strażacy, mówi wojewoda pomorski Dariusz Drelich. Chcemy to jak najsprawniej przeprowadzić różnymi sposobami. Samorządy w tej chwili nad tym bardzo mocno pracują. Chcą to zrobić najlepiej jak się da i na pewno sobie z tym poradzimy. W poniedziałek z pomorskimi samorządowcami zostanie ustalony sposób dystrybucji ochronnych maseczek. Polskie Radio ze statuetką Mobile Trends Awards wspólnie z Biurem Programu Niepodległa otrzymaliśmy nagrodę za serwis specjalny Bitwa 1920.gov.pl poświęcony Bitwie Warszawskiej. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska mówi, że serwis został przetłumaczony na 6 języków i wykorzystano w nim unikatowe dźwięki z archiwum Polskiego Radia i rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Mnóstwo nagrań archiwalnych, między innymi głos generała Kazimierza Sosnkowskiego, ale też szeregowych żołnierzy z tamtego okresu właśnie Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Serwis multimedialny, a więc i ze zdjęciami, z głosem, również, co ważne, przetłumaczony na 6 języków. To są takie języki jak angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, ukraiński i węgierski. Kierownik Wydziału Projektowania i Produkcji Informatycznej Polskiego Radia Grzegorz Kowalski mówił w Trójce, że prace nad serwisem trwały ponad pół roku. Za tym projektem faktycznie stoi wielomiesięczny trud. Wiadomo, że też pędząc bitwą na rocznicę też musieliśmy się wyrobić w pewnych ramach czasowych. Projekt Bitwy Warszawskiej to jest ponad pół roku pracy. Sporego zespołu, myślę, że około 15 osób było zaangażowanych bezpośrednio w tworzenie tego serwisu, zarówno dziennikarze, redaktorzy, osoby techniczne, programiści, testerzy, graficy. To kolejna nagroda dla serwisu o Bitwie Warszawskiej. Pod koniec ubiegłego roku otrzymał on już srebrnego bohaterona. A więcej o serwisie już za niespełna pół godziny w naszej audycji. Trwa wyjaśnienie przyczyn wypadku, do jakiego doszło wczoraj w kopalni Mysłowice Wesoła w województwie śląskim. Na skutek zawalenia się części stropowej jednej ze ścian zginęło dwóch górników. Jak mówi rzecznik Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Głogowski, w nocy odbyła się wizja lokalna w miejscu wypadku. Na dół zjechała komisja pod przewodnictwem dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego. Miejsce zdarzenia zbadali także przedstawiciele kopalni oraz spółki. Są pierwsze wytyczne dotyczące zabezpieczeń, jakie ma kopalnia zrobić w miejscu wypadku, aczkolwiek czekamy na raport końcowy. Trwa wyjaśnianie przyczyn, trwa badanie przyczyn tego, co się stało. Górnicy zostali poszkodowani. Ci, którzy brali udział w tym wydarzeniu w najbliższym czasie, będą również wysłuchani. W czasie wypadku w rejonie zawalonej ściany pracowało czterech górników. Dwóch z nich trafiło do szpitali w Katowicach i Sosnowcu. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Będzie program przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii i nauczania zdalnego uczniów. Złym skutkiem jest m.in. spadek sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. Ma jej przeciwdziałać program Aktywny Powrót do Szkoły, mówi minister edukacji Przemysław Czarnek. Ta kondycja fizyczna rzeczywiście z uwagi na długotrwałe przesiadywanie w pomieszczeniach zamkniętych, brak aktywności fizycznej spowodowała, że ten poziom sprawności fizycznej jest niższy. Program Aktywny Powrót do Szkoły obejmie szkolenia dla nauczycieli prowadzone przez specjalistów z Akademii Wychowania Fizycznego. Resort pracuje też nad programami obejmującymi pomoc psychologiczną dla uczniów i wsparcie w uzupełnianiu braków wiedzy. Wisła w powiecie płockim na Mazowszu wciąż na wysokim poziomie, ale co najważniejsze, wody nie przybywa. W Krępie Polskiej stan ostrzegawczy jest przekroczony o 38 cm, z kolei w Wyszogrodzie o 23. Sytuacja na rzece stabilizuje się, mówi Piotr Jakubowski, kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na szczęście już obserwujemy pewną stabilizację. Poziom wody przestał się zwiększać. Mamy przekroczone stany ostrzegawcze.

me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything. Damn, you think that you're the man. I think therefore I am. I'm not your friend or anything. Damn, you think that you're the man. I think therefore I am. I don't want press to put your name next to mine. We're on different lines, so I wanna be nice enough, they don't call my bluff, cause I hate to find articles, articles, articles, rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews, when they say your name, I just like, did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. I'm sorry. I don't think I could tonight. I'm not your friend. Marca, to data przed nami. Proszę nie zapomnieć, bo skutki zaniedbań mogą być opłakane. O czym już teraz Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. Dzień kobiet zbliża się wielkimi krokami, dlatego warto z respektem spojrzeć na zbrodniczy potencjał, który, kto wie, czy nie tkwi w każdej kobiecie. Jakkolwiek panowie wiodą tu prym, to nadal jednak lepiej nie budzić morderczych skłonności w niewieścich sercach. A rzecz może zacząć się banalnie. To takie zwykłe faux pas. Zapomniałem kwiatków, dałem żółte róże albo przyczepiłem karteczkę nie dla właściwej adresatki. Tu już smok uśpiony w czeluściach niewieści podświadomości może zacząć się ospale przeciągać. A jeśli pan nie wie, którą panią wybrać, o, to już smoki mogą się obudzić i to nawet dwa, chyba że pani jest więcej. Albert Guy miał właśnie taki problem, żonę, młodą kochankę i zagwozdkę natury religijnej, ponieważ akurat tam, gdzie mieszkał, a była to francuskojęzyczna część Kanady, rozwody były rzadkie, a uzyskanie ich tak trudne i czasochłonne, że zwykle kochankowie zdążali się już zestarzeć i w rezultacie większość niewiernych małżonków czy małżonek machała w końcu ręką i wracała do swojej brzydszej lub piękniejszej połowy. W wypadku Alberta Gaja sprawy potoczyły się trochę inaczej i zdecydowanie mniej pozytywnie. Żona dowiedziała się o romansie i odeszła, nieformalnie, a fizycznie, a kochanka, być może dlatego, że pozbawiona adrenaliny, jaką serwuje świadomość istnienia konkurentki, również odeszła i fizycznie, i formalnie. Albert poczuł się zdradzony i to podwójnie, a że nieszczęścia chodzą trójkami, doszły mu do tego kłopoty finansowe. Sięgnął więc po jeden z najczęstszych katalizatorów zbrodni, po polisę na życie. Nie swoje oczywiście, tylko żony. Wykupił taką polisę żonie i postanowił z hukiem wyprawić ją na tamten świat. Były to lata 40. XX wieku, więc do bomby potrzebny był dynamit, zegar i kilka zmyślnie połączonych kabelków. Namówił swojego pracownika, by skonstruował mu takie cudeńko. Wiadomo, nie powiedział, że to dla żony, ale że musi pozbyć się pniaków na polu. Może to była metafora. W każdym razie pracownik chyba uwierzył, takie to były czasy. Dynamit kupiła siostra pracownika, Margaret. I ona przywiozła paczkę z bombą, ale nie na pole, tylko na pokład samolotu, którym miała lecieć żona Alberta. Tu już bystre oko może dostrzec, że jednak pole i samolot różnią się co nieco, a siostra była niezamężna. Albert zraniony, bo przecież oszukany przez zdradzoną żonę i niewierną kochankę i prawie wolny. I to prawie mogło obudzić smoczycę w niewinnej Małgorzacie. Bomba niestety była dobrze zrobiona i wybuchła. Cała trójka została skazana na najwyższy wymiar kary, który został wykonany na początku lat 50. Jedynie kochanka wyszła z tego cało, bo wyszła zawczasu. Lepiej nie budzić tych smoczyc, co śpią w podświadomości i może lepiej, żeby kwiatki były ładne. Dobrego dnia, Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. Nie wiem, czy to nie był szantaż czasami, ale z panią Katarzyną usłyszymy się jutro o poranku, a trójkowy detektyw powróci w poniedziałek. do trzeciej. Polskie Radio razem z Biurem Programu Niepodległa zostało nagrodzone w prestiżowym Mobile Trends Awards za stronę bitwa1920.gov.pl. Witryna otrzymała nagrodę w kategorii Strona Mobilna, RWD Kultura i Edukacja. Nagrody przyznawane są firmom, które z sukcesem i perfekcją wykorzystały mobilne technologie w swoich projektach. Jan Kowalski z nami, dyrektor Biura Programu Niepodległa. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Co stanowi o wyjątkowości tej witryny, Pana zdaniem? No, mówimy tutaj o kategorii tej nagrody, czyli o tym, że strona jest responsywna, czyli na każdym urządzeniu, jak sobie tą stronę otworzymy, czy to będzie smartfon, czy to będzie tablet, czy ja chociażby teraz rozmawiając z Państwem mam możliwość przeglądać tą stronę na dość dużym monitorze, bo 30-calowym, takim programistycznym. I to jest to RWD, czyli Responsive Web Design. Na czym ta technologia polega? Polega to na tym, że na każdym urządzeniu, jak oglądamy tą stronę, to ta strona jest idealnie dopasowana. Nie musimy przesuwać ekranu w prawo, w lewo, żeby zobaczyć, co nam się ukryło, tylko dopasowuje się do naszych ekranów, czyli programiści tak przygotowali dla nas stronę, że zawsze jest dla nas czytelna i bardzo wygodna w użytkowaniu. Strona przekazuje wiedzę na temat Bitwy Warszawskiej, jednocześnie przypominając atmosferę tamtych dni. Jakimi środkami udało wam się to osiągnąć? No, po pierwsze, wchodząc na stronę bitwa1920.gov.pl, mamy szansę zobaczyć bardzo ciekawe impro. Filmik pokazujący historię tamtych czasów. A po obejrzeniu tego filmiku lub czasem po pominięciu, jeżeli nie chcemy oglądać, przechodzimy do strony głównej. Jeszcze możemy wybrać język. To jest bardzo ważne, że stronę przygotowaliśmy w kilku językach. Polski, angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, ukraiński, węgierski, więc to jest 7 języków. Opowiadaliśmy o tym przy okazji 15 sierpnia, że ta historia zwycięskiej wielkiej wojny w Europie, w Warszawie, miała wpływ na późniejsze działania w całej Europie. I tą historię wciąż opowiadamy, dlatego ta strona jest przygotowana w 7 językach. Mhm. Ale wyjątkowość i ciekawość jest to, że na stronie mamy oś czasu, poprzez którą przeglądamy stronę. Więc po pierwsze mamy szansę, odpowiadamy na potrzeby użytkowników, bo przy robieniu każdej strony jakby warto zrobić badania, jak użytkownicy korzystają ze stron. No właśnie, pytanie, dla kogo, dla kogo ona ma być czytelna, bo została, mam wrażenie, troszkę zaprojektowana także na modłę portali społecznościowych ze względu chociażby na oś czasu. Strona jest wygodnie przygotowana i to jest ta druga rzecz przy projektowaniu stron z języka angielskiego user experience, czyli doświadczenia użytkowników. Po pierwsze jest ta oś czasu, która nam się może kojarzyć z portalami społecznościowymi, ale użytkowników internetu dzielimy na tych, co skrolują stronę i klikają. Czyli przesuwają sobie w dół i w górę, albo też klikają kolejne kafle. I tutaj de facto mamy tego połączenie, bo możemy sobie tą stronę przesuwać z góry na dół, przewijając się po tej osi czasu, ale możemy też przeklikiwać się przez tą oś czasu, a dodatkowo możemy przesuwać stronę i w prawo, i w lewo, odkrywając kolejne wersje podstron tej strony. No i to też jest opcja klikania i scrollowania. Więc jakby ta strona wykorzystuje te doświadczenia użytkowników, z których korzystamy i dla których odpowiadamy w kontekście użyteczności tego portalu. Wydaje się, że to jest efekt współpracy wielu osób, ale także jakby biorąc pod uwagę większe grupy, to humaniści i umysły ścisłe. To jest ten efekt synergii, tak? No, zacznijmy od tego, że bardzo, bardzo się cieszyliśmy na początek z tego, że możemy łączyć dwie państwowe jednostki, czyli po pierwsze Polskie Radio, a po drugie Biuro Programu Niepodległe, które jest Państwową Instytucją Kultury, że dwie państwowe instytucje spotykają się przy realizacji wspólnego projektu i razem osiągają sukces i nie ma tutaj już wyścigu, kto to robił. Umówiliśmy się na początku, że to jest wspólny projekt i tak też dzisiaj, odbierając nagrodę czy opowiadając o stronie, opowiadamy o tym jako o wspólnym projekcie, ale najważniejsi też są ludzie, a nie tylko podmioty instytucjonalne, więc po pierwsze to są programiści i osoby, które opracowały koncepcję, jak ta strona ma wyglądać, ale po drugie cały zespół humanistów, historyków, którzy opowiedzieli tą historię. A także pedagogów. Pedagogów, ale tych osób, które wyszukały materiałów historycznych, wyszukały zdjęć w archiwach, które dopracowały te najlepsze materiały historyczne, żeby na tej stronie pokazać. No i cała strona, kiedy tylko wchodzimy, rzeczywiście ten nasz user experience, czyli doświadczenie użytkownika, rozpoczyna się od krótkiego filmu zwięźle i na temat. Zachęcamy Państwa do odwiedzenia bitwa1920.gov.pl, a naszym gościem był Jan Kowalski, dyrektor Biura Programu Niepodległa. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Do usłyszenia. Trójka. Program trzeci. W sieci ma swoją premierę film w reżyserii Dawida Wawrzyszyna pod tytułem Too Many Kicks. Fajny film. To pierwszy polski dokument o tak zwanych sneakerheadach, czyli entuzjastach i kolekcjonerach butów sportowych, których w naszym kraju nie brakuje. I o filmie z Mateuszem Górą, selekcjonerem festiwalu Dogs Against Gravity, rozmawia Ryszard Jaźwiński. No to może dla odmiany dzisiaj porozmawiamy o butach. Co ty o butach i nie tylko. Myślę, że porozmawiamy też o całkiem niezłym kawałku polskiej historii po przełomie 89 roku. Ale jeśli już o butach, to wyłącznie tych sportowych, rozumiem. Tak, wyłącznie w sneakersach, sportowych butach i to jeszcze tych z najwyższej półki, które kosztują często no, tysiące, jeśli nie dziesiątki tysięcy złotych. To już powiedzmy dokładnie, o co chodzi, bo wbrew pozorom temat jest jak najbardziej filmowy i związany z dzisiejszą premierą. Tak, chodzi o film Too Many Kicks. To jest pierwszy polski dokument dokumentalny film o zbieraczach butów, kolekcjonerach, maniakach butów, jakkolwiek ich nazwiemy, czy też z angielska sneakerheadach, czyli ludziach, którzy mają setki par, ale oprócz tego, że mają te buty, to jeszcze znają historię ich powstania bardzo często, historię firm, które je produkowały, no i wszystkie historie popkulturowe związane z tymi butami. I to wszystko w jednym filmie, ale w tym jednym filmie wiele rozmaitych i nie tylko środowiskowo znanych postaci. Ten film jest dowodem na to, jak bardzo miłość do butów, miłość do kolekcjonowania butów, miłość do tego stylu miejskiego łączy ludzi, bo z jednej strony mamy Bartka Walczuka, który jest autorem wielkiej kampanii reklamowej, z drugiej strony mamy Tedego, który jest ikoną polskiej sceny hip-hopowej, mamy Michała Łojewskiego, projektanta, twórcę marki UEG, no ale mamy też na przykład kucharza Dominika Pietrzyka, który mieszka w Wielkiej Brytanii i po prostu jego pasją jest kolekcjonowanie butów, więc mamy tutaj bardzo szeroki przekrój postaci, które są związane ze światem właśnie sneakerheadów polskich, no i oni też pokazują, jak bardzo ta pasja jest uniwersalna. Więc nie mamy wątpliwości, że jest to polski film dokumentalny, który od dzisiaj możemy już oglądać w sieci. Dzisiaj mamy premierę w naszym serwisie vodmdag.pl i od dzisiaj można ten film zobaczyć u nas. W kolejnych tygodniach będziemy mieli spotkania z bohaterami i twórcami. Żeby jeszcze nawiązać do początku naszej rozmowy, to dodajmy, że chociaż buty są tutaj pewnym symbolem, to jednak treść tego filmu wykracza dalece poza to, co nosimy na nogach. Buty są pretekstem w tym filmie do tego, żeby pokazać w ogóle historię Polski też przez taki pryzmat ekonomiczny w gruncie rzeczy od przełomu do chwili obecnej, dlatego że kiedyś te buty były symbolem rzeczywiście statusu ekonomicznego. Tylko bogaci ludzie mogli pozwolić sobie na takie buty, ewentualnie ludzie, którzy przywieźli je z zagranicy albo przysłano im je z zagranicy. No a teraz stały się takim produktem, który z kolei zapewnia niektórym majątek, dlatego że kupując buty w momencie, kiedy one trafiają do sprzedaży, można je bardzo szybko z bardzo dużym zyskiem sprzedać, przez co, mówi jeden z bohaterów filmu, kolega kupił sobie za nie mieszkanie. Tak, tak, te buty rzeczywiście potrafią osiągać astronomiczne ceny i ci wszyscy ludzie, którzy czekają na ich premiery, koczując pod sklepami kilka dni, no nie stoją tam bez powodu. Rzeczywiście stoją albo z tej swojej prawdziwej pasji, albo stoją tam po to, żeby te buty za chwilę sprzedać i zarobić na nich no naprawdę bardzo duże pieniądze. O filmie Dawida Wawrzyszyna Too Many Kicks z Mateuszem Górą z festiwalu Dogs Against Gravity rozmawiał Ryszard Jadwiński. Siedzimy na ławce, a słońce nam gaśnie. Myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Kolega miał dziadka w Wehrmachcie, każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica Zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Jestem drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze, nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce. Czasami mi się śnią pociągi towarowe, wysypują czarny gruz na hałas. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Słońce na razie nie odpuszcza i przebija się przez chmury. Pięknie nam się rozpoczyna weekend, proszę Państwa, a my dzisiaj jeszcze zajrzymy do kilku ciekawych miejsc, między innymi do przewodnika pod tytułem Drzewa Warszawy. W Warszawie jest ponad 500 pomników przyrody, a większość z nich to drzewa liczące od 100 do niemal 600 lat. Były świadkami wielu wydarzeń w dziejach miasta. Część z nich od początku wpisana została w architektoniczne założenia Warszawy. Inne wyrosły na polach i łąkach, które porastały obecne dzielnice, takie jak Mokotów czy Praga Południe. Autorki i autorzy stworzyli wyjątkową kronikę, w której wydarzenia z historii miasta opowiedzieli za pośrednictwem 36 wyjątkowych drzew. My do tego przewodnika zajrzymy po godzinie 13, a już za kilka minut, dokładnie za 6 minut w Trójce najświeższe informacje i serwis. A teraz Laucze.